sygnały migały. Drodzy Państwo, annały migały się zaczynają i na annały migały się zaczynają pewnym psikusem, który został tutaj wykonany nie tyle przez chochliki, czy przez chochlowców po prostu radiowych. Nie tak, panowie, nie tak. Belt of Venus Illegitima będzie z okazji śmierci pewnego wielkiego czarodzieja, maga i mistyka. Ale zanim to nastąpi, uczcijmy dobrze i godnie tę śmierć, która nastąpiła z poniedziałku na wtorek. Kawiński i Krawczyk. Co z tego powstanie? Krawczyński oczywiście. Thank you. Jest w tobie coś, Krzysztof. Ludzie nie wiedzą dokładnie, co to jest. Jesteś na czanach, jesteś na forach, ale nigdy się nie zmienisz. Takie słowa Łukasza Andrzejewskiego, pseudonim Testowiron, mógłbym właśnie teraz tutaj zastosować i właśnie to zrobiłem. Drodzy Państwo, zaczęły się Annały Migały i zaczęły się Annały Migały nad datkiem po śmierci Krzysztofa Krawczyka, a to dlatego, że we wtorek rano już wyczerpany został limit utworów pana Krzysztofa, ale teraz już minęły dwa dni, więc możemy z tym coś zrobić. A zatem nie tylko dyskotekowa, ale również socjologiczna obserwacja zabawy na wsi w latach 70. Jak to wyglądało? No, muszę przyznać, że troszeczkę bardziej zdecydowanie niż teraz, choć teraz również zdarzają się jakieś sensacje, ale chyba nie aż takie. Krzysztof Krawczyk, zabawa w stylu folk. Przede wszystkim ważne jest, żeby lud znał obyczaj. A lud zna obyczaj na przykład w filmach. Bardzo dziękuję Nikiforowi chociażby za przysłanie filmu Party przy świecach, którego fragment, kiedyś oglądałem fragment, w którym grał Jan Himilsbach, a to był tylko mały wycinek całości. Całości, która jest no bardzo smaczna i rzeczywiście można powiedzieć, że po angielsku what goes around comes around, czyli no jak się sobie pościelisz, tak się wyśpisz, albo kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. To ostatnie przysłowie rzeczywiście bardziej. Są państwo obecni tu w mediach społecznościowych. Bardzo mnie to cieszy. Za chwilę przeczytam jakieś ważniejsze wypowiedzi, a jest ich dużo. Tymczasem człowiekiem, który no nie tyle umarł, co miał urodziny niedawno, ba, będzie je mieć, jest Janek Benedek. No, Janek, tak się chce nazywać. Urodziny ma dokładnie dzisiaj. Jest to gitarzysta, członek takich formacji jak Tilt, T-Love, a potem również swoją solową działalność miał i całkiem niedawno wydał singiel, klip pod tytułem Nerwowy rok temu. I proszę zobaczyć, jak to brzmi. Według mnie brzmi całkiem nieprzyzwoicie. Nerwowość wszędzie, ludzie patrzący nawzajem na siebie, czy przypadkiem maska jest dobrze, a może właśnie niedobrze założona. Dużo pretensji, dużo podejrzeń wzajemnych. Toż to raj dla ludzi podejrzliwych po prostu. A ja staram się to wszystko przełamywać o tyle, że ten czas wykorzystałem na pozbycie się złości. Okazało się, że złość chyba zapełniała i była na poczesnym miejscu w moim życiu właśnie. No i teraz zamiast tę złość pompować, zamiast się w niej nurzać, odczuwam, rozpoznaję jej pierwsze symptomy po to, żeby właśnie bardziej z nią nie płynąć. No, muszę przyznać, że taki nowy styl życia jest dla mnie całkiem przyjemny. Oczywiście to nie znaczy, że tę złość duszę, absolutnie nie. Zostawiam ją sobie na ewentualne wyładowanie gdzieś w bezpiecznym miejscu, ale z drugiej strony również absolutnie nie powiększam jej, bo tak, takie tendencje zauważyłem, to trochę osobiste takie wyznanie, ale rzeczywiście żyć z mniejszą ilością złości jest trochę lepiej. Ktoś kiedyś zresztą zaśpiewał: nerwy zniszczą ciebie tak, jak chciały zniszczyć mnie. To był Kazik Staszewski w utworze Spokojnie. lepiej spokojnie, bez nerwów. Nawet jeśli coś by się działo, to przecież to my wybieramy reakcję na okoliczności. Oczywiście czasem bodźców jest aż za dużo, krzyczące dzieci. Coś nie idzie tak, jak powinno, jest kumulacja. Ale wtedy dobrze to jakoś przekierować, przetunelować. Chociaż na pewno nie jest to proste. Ba, decyzje, które są podejmowane właśnie w środku rozdygotania emocjonalnego, mogą nie być do końca trafne. Wiem coś o tym, bo parę takich decyzji podjąłem. I nie były to najlepsze decyzje w moim życiu, a na pewno nie najkorzystniejsze dla mnie. Natomiast wiem, że jest człowiek, który w tym tygodniu obchodzi urodziny, pewien amerykański aktor, aktor aikidoka. No i cóż, człowiek uprawiający aikido powinien wręcz promieniować takim taoistycznym, no może nie taoistycznym, bo to tradycja chińska, ale japońskim spokojem. Steven Seagal, bo o nim mowa, do takich ludzi za bardzo nie należy. Za to na przykład odwiedza białoruskiego władcę Aleksandra Łukaszenkę, który to Aleksandr Łukaszenka pokazuje mu dorodne marchwie. Steven nie rozumie po rosyjsku, więc tylko się porozumiewawczo uśmiecha. Natomiast były potwierdzone zdania, że Steven w filmach akcji, w których uczestniczył, nie oszczędzał swoich partnerów na planie. Jednym słowem, bił ich. Kiedy film właśnie ze Stevenem Seagalem zawiera scenę walki, to tam rzeczywiście główny bohater może się nie hamować. I nie jest ten pan zbyt popularny w ogóle w towarzystwie aktorskim. I pomyślałem, że może nie warto prezentować jego twórczości, ale warto zaprezentować coś innego. Jest pewien zespół z południa Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej tak wyglądają i takie mają instrumentarium, który nazywa się Steven Seagals, czyli morskie mewy Stevena. I jeden ze słuchaczy, czy to był Janek, czy Jacko, nie pamiętam, zasugerował mi utwór Seek and Destroy. Oczywiście grupy Metallica na tej płycie, gdzie się jeszcze nie zepsuli, czyli na tej płycie, na której się skończyli, Kill 'Em All. I pomyślałem, że w wykonaniu Stevenów Seagali z południa Stanów Zjednoczonych to Seek and Destroy będzie dużo bardziej ożywcze i kreatywne dla mózgu. Seek and destroy. Search and seek. times are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away, cause you're the one we will find. Running, on the way, hiding. You will pay dying, 1,000 deaths. Running, on the way, hiding. You will pay dying, 1,000 deaths. Searching, seek and destroy. Searching. No właśnie, myślę, że ta wersja może się podobać. Zresztą widzę żywe reakcje w internecie. Swoją drogą oglądałem dzisiaj wywiad z pewnym inżynierem z firmy, no, która swojego czasu komputerowo, matematycznie pomagała Niemcom, jeśli chodzi o niemieckie, a dokładnie w czasie III Rzeszy, pewne rachunkowe rzeczy. Firma ta potem prężnie się rozwinęła, produkując między innymi komputery. I otóż inżynier z tejże firmy już w latach 70., na początku lat 70. przewidywał, że każdy z nas w 2001 roku będzie miał taką małą konsolę, że komputery zamiast zajmować wielkości pokojów całych będą zmniejszone do rozmiarów skrzyneczek. Wszystko to się spełniło. Natomiast wtedy, kiedy on to mówił, było to jakieś takie bardziej poetyckie, było to takie te wyobrażenia retro. Retro wyobrażenia przyszłości są takie dużo bardziej przytulne i dużo przyjemniejsze od tej przyszłości, która w końcu nadchodzi, która jest jakaś taka zawsze chłodniejsza, bardziej rutynowa. Nie wiem, jak to w bardziej odpowiedni sposób przekazać, więc zamilczę. A teraz jeszcze w takim razie zespół z południa Stanów Zjednoczonych, posługujący się Dixie stylistyką. Ja, jeśli miałbym gdzieś jechać znów na kontynent północnoamerykański, to właśnie na południe. Tam może być jeszcze bardzo ciekawie, co znowu łączy się też z moją ciekawością i pasją odkrywania miejsc, które nie zostały jeszcze wyszlifowane dokładnie przez współczesną cywilizację. Ale to jest zupełnie inny temat. A zatem grupa Steven Seagals specjalizuje się, jak Państwo dobrze usłyszeli, w coverach. To był cover piosenki Seek and Destroy. A teraz niech nam może popada listopadowy deszcz. Tragedia Axl Rose, no to bardzo wymowny teledysk. Miłość, śmierć, ślub, wszystko naraz. November Rain. When I look into your eyes, I can see a love restrained. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? There's nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. The lovers always come and lovers always go, and no one's really sure who's letting go today. Walking away. We could take the time to lay on the line. I could rest my head just knowing that you were mine. Oh, mine. So if you wanna love me, then darling, don't refrain. I'll just end up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? No, everybody needs some time on their own. Don't you know you need some time all alone? I know it's hard to keep an open heart when even friends seem out to harm you. But if you could heal a broken heart, wouldn't time be out to charm you? Some time on my own. Sometimes I need some time all alone. No, everybody needs some time on their own. Don't you know you need some time all alone? Subside and shadows still remain. I know that you can love me when there's no one left to blame. So never mind the darkness, we still can find a way. Nothing lasts forever, even cold November rain. You're not the only one. You're not the only one. A zatem nie ona jedna, no właśnie, bo z takim romantycznym, absolutnie stuprocentowym romantycznym podejściem, że jest tylko jedna miłość i jedna połówka, no to może być również podejście takie, cóż, ekonomiczne. Niemniej, no nieszczęście jest gotowe. W tym momencie nie idzie nic, tylko czekać powoli na zakończenie swojego żywota na tej planecie. A jeśli jednak nie jedna, nie jeden, to można jeszcze na coś czekać. No i oczywiście ta tutaj oklepana fraza, że wszystko dzieje się po coś, ale z drugiej strony będąc w stanie świadomości, że wszystko dzieje się po coś, można żyć jakoś lepiej i szczęśliwiej i bardziej z sensem niż w świadomości, że rzeczy dzieją się po nic. Państwo tutaj widzę, przysyłają mi filmiki ze Stevenem Seagalem właśnie w otoczeniu prezydenta, a raczej władcy Białorusi i również jego popisy aikido. No tak, bardzo dobrze, ja bardzo za to wszystko dziękuję. Pan Adam pisze o proroku IBM, który jest tak naprawdę kosmitą. A tak ja niczego nie wykluczam. A propos nerwów, pan Adam pije 7 kawę. No, proszę uważać. Proszę uważać, dlatego że lęki jakieś tutaj, drżenia rąk i różne inne dziwne myśli, strachy kawowe mogą się pojawić. Absolutnie. Także no, tutaj z tymi kawami bym uważał. No, pamiętam siebie, ale ile to miałem lat? Chyba około 19, kiedy pewnej kompanii, która produkowała drink energetyczny, pomogliśmy rozstawić tor przeszkód, którego była współtwórcą ta firma produkująca napoje energetyczne. W nagrodę dali nam po kilka puszek. Pamiętam, chyba wypiłem 7. No i oprócz jakiegoś takiego nakręcenia pewnego niczego nie odczuwałem. Natomiast nie powtórzyłbym już tego eksperymentu w wieku lat 40. O nie, nie, nie, nie, nie. Już moje zdrowie jest dla mnie troszeczkę bardziej ważne. No dobrze, przeszły nam utwory pod kątem takich nieoczywistości, wykonań pewnych utworów, które utarły się w innej stylistyce i zaaranżowanych inaczej. I tak też będzie tutaj. Shinehead to jeden z jamajskich wykonawców, który zresztą również ma dzisiaj urodziny. Obrodziło tym kwietniem, naprawdę rozkwitają nam już muzycy, którzy się urodzili. Być może w kwiatach znalezieni. Shinehead będzie wykonywał utwór pierwotnie grany przez Stinga. Oj, i tutaj już mam na myśli gotowe świętokradztwo, które można powiedzieć w programie trzecim Polskiego Radia. A zatem to, że Shinehead wykonał to dużo lepiej niż Sting. Ale nie powiem takich rzeczy. Zresztą proszę po prostu posłuchać. Yo, oi man, yo, shine it again, man. Let me now show you, man. Back to back, we are getting it, brother. Really, no. Now our crew, you know, we have a big enough scene, so just one step up in life and strive, said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. Emotions when I walk, I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue with my hat leaned to one side. Make Jamaican in New York. Jamaican in New York. No, a zatem to jest piękny temat, żeby przejść do pierogów. Tak, do pierogów, bo o pierogach państwo piszą, sprowokowani troszeczkę przez mój post, przez mój tekst dotyczący owych, bo w końcu znalazłem lokal w moim rodzinnym mieście, gdzie pewien geniusz reklamy już lata temu wydrukował kartkę w drukarce, no muszę przyznać, że kolorową, napisane wielkimi literami z edytora tekstu: pierogi są. Jest to jedno z najlepszych haseł reklamowych, jakie kiedykolwiek widziałem na ścianie jakiegokolwiek lokalu. No a zatem te pierogi są i na przykład pan Wiesław chwali się, że ma mnóstwo pierogów w zamrażalniku z truskawkami, brokułami, serem i kapustą z grzybami. Bezpośredniość tego zdania i jego tryb oznajmujący bardzo mnie ujęły i bardzo dziękuję panu Wiesławowi za podzielenie się taką ilością pierogów. Bardzo dobrze. A teraz pierogi, no właśnie, czy Jamajczycy jedzą pierogi? No nie sądzę. Wiem, że jest, widziałem kuchnię kolumbijską. I między innymi jest ona całkiem dobra. Nie wiem, jak ma się do kuchni karaibskiej, ale możemy spróbować zająca. Zająca, tak, no bo Wielkanoc przecież. Bunny Wailer to jeden z muzyków grupy The Wailers, czyli zespołu, z którym grał Bob Marley. I tutaj utwór taki prosto właśnie na wiosnę, na przedłużające się dnie. Rise and Shine. Także będzie jeszcze chwilowo po jamajsku. Zresztą odnosząc się do utworu, który wybrzmiał przed chwilą, no łatwiej zauważyć Jamajczyka w Nowym Jorku niż Anglika w Nowym Jorku. Zdaje mi się, że po prostu Jamajczycy mają pewien bardziej ładniejszy chód, po prostu wynikający być może z lepszej koordynacji i czucia ciała. Ale nieważne. Bunny Wailer, Rise and Shine teraz. So long, so rise and shine. cóż, na pewno pewne narody były trzymane w niewoli o wiele, wiele, wiele za długo. I to jest rzeczywiście dosyć słuszna uwaga. A my przejdźmy może troszeczkę, żeby zmroziło, czyli do Finlandii. Tam urodziny ma Aleksi Laiho, lider, wokalista grupy Children of Bodom. Pamiętam, pierwszy raz tę grupę zauważyłem na płycie do magazynu Jazgot. Były kiedyś takie magazyny grupujące różne gatunki, dosyć subkulturowe tak naprawdę. Jazgot był jedną z takich gazet. Children of Bodom, tak, połączenie heavy metalu z takim, no, nawet death black metalowym zaśpiewem, ale to wszystko w takiej dosyć strawnej pigułce. I właśnie taką strawną pigułkę też. Pigurka to będzie górka w kształcie pigułki. Chciałbym przedstawić za chwilę. I to nie będzie koniec Finów. Ba! Finowie raczej się nie poddają i udowodnili to w historii. To będzie taka część fińska w dzisiejszej audycji. Taka finka. Children of Bodom, Oops, I Did It Again. I tutaj skojarzenie z pewnym utworem popularno-muzycznym jest jak najbardziej na miejscu. Jest mi da. No cóż, śmiejący się Finowie, to może być dosyć rzadki dźwięk, więc proszę sobie to zapamiętać dobrze. Ale przede wszystkim jedną rzecz jeszcze, czyli fińskość jako taką. Fińskość jako taką, dlatego że jest to rzeczywiście naród przedziwny, naród przede wszystkim z bardzo trudnym językiem. Podobno ten język jest trudniejszy od nas, jeden z moich znajomych się go uczył i no, nawet się nauczył, ale będąc w Helsinkach bodajże i będąc tam rok, coś złapał. Natomiast faktem jest również, że Finowie jako naród malutki w roku 40. stawili czoła całej rosyjskiej stalinowskiej nawale po prostu. Zaczęli się dobrze bronić. I na czele tej obrony był marszałek Mannerheim. I właśnie jeden z polskich twórców, Dawid Hallman, który robi muzykę bardzo nieoczywistą czasem, poświęcił marszałkowi Mannerheimowi jeden ze swoich utworów, w którym to utworze głos marszałka Mannerheima, Karla Gustafa, owszem, jest. A zatem może teraz właśnie Dawid Hallman i featuring tak naprawdę Mannerheim w utworze pod tytułem i muszę tutaj właśnie dobrze to przeczytać. Talvisota. Talvisota, zaś sisu to właśnie fiński styl bycia, fiński styl życia, który pozwala przetrwać w najtrudniejszych czasach. Efter mer än 100 dagar hårda strider har Finland slutit fred, enig och redo till alla offer, grep vårt folk till vapen för att värna sitt högsta goda, ära, frihet och västerländsk kultur. Frihet, frihet, västerländsk kultur. We'll be right back. kunde, kunde sjunga stövlar, rösterna av generationer, arbete och kulturen och framåt skridande, skridande, välsidan, då de små nationernas existens är i fara. Hava ni alla bevisa att det ännu finnes män vilka sporras av edla ideal och tron på livet, och